Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 stycznia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Zrozpaczeni górnicy. To jest arogancja władzy wobec pracowników, mieszkańców. Jeżeli nas pan zamykają, no to sobie nie wyobrażamy, co będzie dalej. Głód, bieda. Wkrótce ma dojść do rozmów z przedstawicielami rządu w sprawie likwidacji kopalni. Zawieszenie broni w Donbasie tylko na papierze, alarmuje OBWE. Kandydatka bez szans, tak politycy mówią o Magdalenie Ogórek, kandydatce SLD na prezydenta. Podjęła te rękawice i zdecydowała się na bój straczeńczy. Na rządowej liście 4 kopalnie kompanii węglowej do likwidacji. Po drugiej stronie górnicy, którzy mówią, zakładów i miejsc pracy nie oddamy. Za 2 godziny w Katowicach początek spotkania przedstawicieli rządu z samorządowcami, a później negocjacje ze związkowcami. To rozmowy w cieniu protestu pod ziemią. Pozostają 2000 górników. Na powierzchni wspierają ich pracownicy zakładów, a także rodziny i mieszkańcy. Jak mówi Cecylia Ślusarczyk, burmistrz Brzeszcz, gdzie jest jedna z zagrożonych kopalni, na likwidację zakładu nie ma zgody. To jest karygodne, to jest arogancja władzy wobec pracowników, mieszkańców i tej gminy i wobec samorządowców. Apeluję do pani premier, żeby jeszcze raz przeanalizować program naprawczy tej kopalni. Oburzenie i złość jest także w Zabrzu. Tam zagrożona likwidacją jest kopalnia Sośnica Makoszowy. Pod ziemią protestuje 300 górników. Żona pracuje 22 lata na kopalni. Teraz dostanie odprawy 6 tysięcy i co dalej? Ja pracuję na kopalni, stracę pracę i co dalej? Wyjechać z tego kraju gdzie? Nie wiem, jak nam zamkną te miejsca pracy. To jest jedyna kopalnia w Zabrzu i w Gliwicach, która jest połączona. Jeżeli nas pan zamykają, no to sobie nie wyobrażamy, co będzie dalej. Bieda. Kilka lat temu w Zabrzu zamknięto inne zakłady wydobywcze. Bezrobocie skoczyło wtedy do 24%. Zawieszenie ognia na wschodzie Ukrainy jest ciągle łamane, a sytuacja pogarsza się w ostatnich dniach. Tak alarmuje misja OBWE, która monitoruje sytuację w Donbasie i przestrzeganie porozumienia z Mińska. Zakładało ono wstrzymanie walk. Wstrzymanie ognia nie było przestrzegane przede wszystkim w rejonie portu lotniczego w Doniecku. 80% incydentów zbrojnych miało miejsce właśnie w tym rejonie. Do ostrzałów dochodziło częściej na terytoriach kontrolowanych przez władze samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, rzadziej na terenach kontrolowanych przez siły zbrojne Ukrainy. Podczas spotkania przedstawicieli OBWE, sił zbrojnych Ukrainy i Rosji oraz rebelianów w miejscowości Debalcewo podkreślono, iż kolejne kroki zmierzające do trwałego wstrzymania ognia będą mogły być podjęte po przyjęciu ustaleń politycznych na planowanym na 15 stycznia spotkaniu przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji w Astanie, stolicy Kazachstanu. 12 stycznia odbędą się w Berlinie konsultacje ministrów spraw zagranicznych tych państw. Od wyniku konsultacji zależy, czy dojdzie do spotkania w Astanie. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Politycy zaskoczeni ruchem SLD, Sojusz przedstawił swoją kandydatkę na prezydenta, Magdalenę Ogórek. Goście Trójki nie dają szans w starciu o Pałac Prezydencki. Wielu prominentnych polityków SLD ze zdziwieniem otwiera oczy, mówi, nic o niej nie słyszałem. No powagi, no. Mówił Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, a Joachim Brudziński z PiSu chwalił odwagę samej kandydatki. Podjęła te rękawice i zdecydowała się na bój straczeńczy, ale przynajmniej pokazała, cytując tutaj jeden z słynnych bonmotów Leszka Millera, że w pięknej piersi mężne serce. Włodzimierz Czarzasty z SLD podkreśla, że kandydatura Magdaleny Ogórek to symbol zmiany pokoleniowej w sojuszu. Osoba niezwiązana z SLD, 36 lat, doktor, świetnie wykształcona. Jeżeli marzymy o tym, żeby polską politykę zmieniali młodzi ludzie, to chciałem państwu powiedzieć, że na przykład kandydat na prezydenta w Warszawie, jak startował do wyborów z PiSu, to miał 17% na początku, skończył na 44%, więc będzie druga tura. W tej drugiej turze może być mężczyzna i kobieta. Doktor Magdalena Górek jest specjalistką od historii Kościoła. Wcześniej już współpracowała z SLD. Pracowała m.in. w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Była także szefową gabinetu politycznego Grzegorza Napieralskiego. Nadzieje były ogromne, ale nie udało się. Niepowodzeniem zakończyło się eksperymentalne lądowanie prywatnej rakiety Falcon, wystrzelonej dziś z Florydy. Informuje o tym w internecie Elon Musk, szef SpaceX, firmy odpowiedzialnej za tę misję. Wystrzelony jednocześnie bezzałogowy statek kosmiczny Dragon jest bezpieczny. Start odbył się zgodnie z planem, ale lądowanie już nie. Pierwszy stopień, czyli największy człon Falcona, miał miękko usiąść na specjalnej platformie wielkości boiska do piłki nożnej, znajdującej się na Atlantyku. Elon Musk pisze na Twitterze, że co prawda rakieta dotarła do celu, ale było to lądowanie twarde, platforma jest uszkodzona. Statek ocalał, ale wymaga remontu, pisze Musk. Dodaje, że nie ma dobrych zdjęć z lądowania, bo było ciemno i mgliście. Trzeba będzie więc odtworzyć ciąg

Ten samotny zboczeniec na skraju miasta zziębnięty czeka, by przed kimś móc obnażyć się. Nikt nie chce uciec, nikt z przerażeniem wrzasnąć. Każdy mija go obojętnie. Społeczeństwo jest niemiłe. Gdzie 24H, barszcz krokiety, gdzie po lesie zamiast zwierząt chodzą kobiety, by sprzedać tanio swe usta kierowcom o niezbrednych gustach. Dniem i nocą ich ochroniasz na parkingu, marsny w golfie. Nikt nie spojrzy, nikt nie powie mu dzień dobry. Znajomości z nim nikt nie nawiąże, każdy tylko spieszy się. Ciągle samotny Alfons na brzegu miasta. Nikt nie powie, co słychać, nikt nie obejrzy się. Każdy tylko pędzi do swych spraw. A on siedzi samotny, ziemięty, obojętny. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Michał Nagaś w naszym studiu. Powiedz, co komentowałeś, mówiąc dwa delfiny. Rozmawialiśmy o pływaniu. Bo jak wiadomo, cała nasza trójka pływa znakomicie. A tylko ja jeszcze świetnie na nartach. Wydarzenie roku 2014, głosy naszych słuchaczy, plebiscyt. Było 10 propozycji przedstawionych przez nas w specjalnym formularzu do głosowania. No i teraz już wiemy, jak te propozycje zostały ocenione przez osoby biorące udział w głosowaniu i możemy przystąpić, mam nadzieję, do przedstawiania wyników. Tak, dodam jeszcze, że to chyba były najbardziej zaskakujące wyniki ze wszystkich tych trzech. No nie wiem. Nie? Mnie na przykład zaskoczyły najbardziej. W takim razie zaczynamy od miejsca 10. Nasi słuchacze wybrali wystawę Teresa Żarnowerówna, artystka końca utopii w Muzeum Sztuki w Łodzi. Na miejscu 9. znalazł się spektakl Elementarz w reżyserii Michała Zadary. To nowy teatr w Warszawie. A na miejscu 8. wystawa, o której mówiliśmy pod koniec roku 2014 na naszej antenie. Gościem była Anne Rotenberg. Postęp i higiena w warszawskiej Zachęcie. Na miejscu 7. Ansant Festiwal w Krakowie. W następnym roku Kraków do roboty. Na miejscu 6. znalazł się Festiwal Warszawski, Big Book Festival. A na 5. koncert Lisa Fama na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Na miejscu 4. Łódź Design Festival. Na miejscu 3. taradadam, czyli wchodzimy na pudło. Na miejscu 3. znalazł się koncert Damona Albarna na festiwalu Malta w Poznaniu. I dookoła Poznania w tej chwili na miejscu 2. czytanie w całej Polsce tekstu Golgoty Piknik Rodrigo Garcia. To przypomnijmy spektakl, który został odwołany, a miał się odbyć właśnie na festiwalu Malta w Poznaniu. Co oznacza, że zdaniem... na miejscu 1. No i tutaj właśnie chyba zaskoczenie, bo po raz pierwszy nasi słuchacze wybrali coś, co się mieści w granicach sztuk wizualnych, oczywiście bardzo szeroko pojętych. Bardzo się z tego cieszymy, bo z reguły wygrywały festiwale, takie wydarzenia, które zbierają i kumulują bardzo dużo energii ludzkiej. Muzyczne. I to może od razu powiedzmy, tak, że przez 3 lata z rzędu OFF Festival wygrywał w tej kategorii i jest honorowym zwycięzcą obok Openera i w tym roku nie był brany pod uwagę. A tym razem radość. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Stanley Kubrick. I teraz most Warszawa-Kraków. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z nami Zofia Gołubiew, dyrektorka Muzeum Narodowego w Krakowie. Czy jest radość, czy jest zaskoczenie, czy może nie ma, ponieważ tak duża była liczba odwiedzających, że właściwie no, można było się tego spodziewać. Panie redaktor, radość jest ogromna, co przede wszystkim jak przed chwilą słyszałam, że społeczeństwo jest miłe, niemiłe. Otóż społeczeństwo jest miłe. I chodzi na wystawy. Mnie cieszy, że właśnie nie jury, tylko społeczeństwo, czyli publiczność głosowało za nami. Zaskoczenie wiem, że dla państwa, obie panie Agnieszki, redaktor i pan Michał mówili o zaskoczeniu, a ja nie. Pani dyrektor, jeżeli mogę wejść w słowo, ja chciałem zapytać o to, jak ta wystawa, przypomnijmy, była konstruowana, bo tak jak tu siedzimy w tym studiu, mieliśmy okazję zobaczyć wystawę Kubricka w Berlinie. Ona była zupełnie inna niż w Krakowie. No dlatego, że panie redaktorze, mówiłam o tym wielokrotnie, to nie było przeniesienie wystawy. Tak. To było tak, że jeżeli pan dostanie, jedna gospodyni dostanie mąkę, cukier, jajka i coś tam jeszcze, to zrobi tort, a druga zrobi kluski. I to są zupełnie dwie różne rzeczy. Materiał jest oczywiście ten sam, bo to są fantastyczne zbiory Fundacji Kubrickowskiej z Frankfurtu. Natomiast u nas zawdzięczamy tę wystawę panu Rafałowi Syssce, który był autorem scenariusza, panu Tomkowi Wójcikowi, który robił aranżację, oni zresztą współpracowali. Także moim koleżankom, pani Oldze Jaros, pani Beacie Foremnej. Krótko mówiąc, to jest zupełnie inna wystawa, którą zupełnie inaczej panowie, przede wszystkim obaj, których wymieniłam, jakoś pomyśleli o Kubricku. Obydwaj są fanami Kubricka, ja zresztą też i dlatego, i zresztą my wszyscy, w związku z czym to widać było, że wystawa była robiona z sercem. Wystawa była robiona z sercem, to czuliśmy także ci, którzy byli w Krakowie, pewnie też ponad 1000 eksponatów i w ogóle bardzo, bardzo bogata propozycja, jeżeli chodzi o twórczość Kubricka, bo to nie tylko film, ale przeróżne jego jeszcze efekty działalności. Znakomita wystawa, mnóstwo odwiedzających. Muzeum czuło się takie, że jest taki napór. Nie mieliście chyba takiego wyniku w tym roku? Moi drodzy państwo, nie, miewaliśmy już takie wyniki, miewaliśmy. My jesteśmy w ogóle, dlatego chciałam to podkreślić, bo zaczęłam mówić, że nie jestem zaskoczona. Nie jestem zaskoczona dlatego, że my wprawdzie jesteśmy i tu uwaga, uwaga, najstarszym muzeum narodowym w Polsce. To się zgadza. Polski zresztą wtedy nie było, ale jednocześnie mamy chyba, no nie wiem, czy nie najmłodsze pomysły. Tych pomysłów mamy naprawdę mnóstwo. Nazwijmy je odlotowe. No, będziemy teraz sprawdzać to. Liczymy na ten odlot. A jaki odlot najbliższy? Najbliższy odlot to będzie... Znajdziemy się w przestrzeni smoka. Czyli w przestrzeni sztuki, rzemiosła, obyczaju, poezji, filozofii Chin, którym oczywiście patronuje smok. Potem będzie coś, o czym zresztą dzisiaj było w magazynie, mianowicie wystawa pod tytułem Ottomania. To będą najlepsze dzieła europejskiego renesansu, w których ujawniają się wpływy Imperium Osmańskiego. To jest jeszcze dalszy ciąg tych 600-letnich stosunków polsko-tureckich, tym razem na najwyższą sztukę, że tak wyrażę, najwyższej jakości sztukę. Myśmy zresztą uczestniczyli w tamtych działaniach Instytutu Adama Mickiewicza. A potem będzie znowu zupełnie nietypowo, bo będzie moda PRL-u. No. Moda PRL-u. Po Kubricku, od razu powiem, dostaliśmy kilka różnych propozycji, żeby jeszcze bardziej zająć się sprawami filmowymi. I od dawna już planuję wystawę poświęconą animacji filmowej. Zresztą, panie redaktor, jeszcze tylko dodam, że to nie jest tak, że my właśnie robimy wystawy nietypowe, na przykład jak chodzi o film. Robiliśmy wystawę poświęconą Feliniemu, Wajdzie, Lechowi Majewskiemu. W tym roku zamknęliśmy wystawę już nie o filmie, ale o przestrzeń opery. Także to naprawdę wychodzimy z założenia w naszym muzeum, Muzeum Narodowym w Krakowie, że sztuka jest jedna. I my to świetnie wiemy, wiedzą to nasi słuchacze, jak się okazało. Gratulujemy pani Zofio. Pani Zofia Gołubiew była naszym gościem, bardzo dyrektorka dziękuję. Muzeum bardzo Narodowego w Krakowie. Wszystkiego dobrego na cały 15 rok. Będziemy sprawdzać, co się dzieje w Muzeum Narodowym. Oczywiście będziemy zaglądać. Dziękujemy, gratulujemy. Stanley Kubrick, wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na pierwszym miejscu głosem naszych słuchaczy w kategorii wydarzeń. Dodam jeszcze jako liczący. Mam nadzieję, że pani dyrektor jeszcze jest i się ucieszy. To było zdecydowane zwycięstwo. Jezu, ale się cieszę. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo. Wszystkim dziękuję, a wam szczególnie, moi drodzy. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Ten zespół nazywa się Goat, nagranie Stone Goat z drugiej płyty zespołu. Teraz przed nami kolejna podróż sentymentalna i to dosłownie w tym przypadku, ponieważ przypomnimy jeden z naszych dźwięków emitowany w styczniu 2014 roku, ale będzie to dźwięk o podróży. W podróż zabiera nas Karolina Puchała-Rojek, z którą rozmawiał Michał Nogaś. Także wyobraźmy sobie, 2 lata przed wojną, Mantuska wsiada w samochód i jedzie w Polskę fotografować najpiękniejsze miasta i miasteczka. Dociera do prawie 70 miejscowości w bardzo krótkim czasie. No i efekt tego możemy właśnie oglądać w tym archiwum. Książka jest przede wszystkim dużo grubsza niż miała być. Początkowo miała mieć połowę tej liczby stron i tutaj trochę zaskoczyliśmy naszego współwydawcę, którym jest Narodowe Centrum Kultury, kiedy zaproponowaliśmy im w rezultacie dużo większą książkę niż pierwotnie zakładaliśmy, ale to dlatego, że bardzo trudno było wykonać taką selekcję i zrezygnować z bardzo wielu zdjęć. Jest ona zbudowana według hipotetycznych podróży, które Chomantowska mogłaby odbyć. My nie wiemy dokładnie, jak ona jeździła. Patrząc na ten zbiór widzimy konkretne kierunki. Na przykład bardzo rozbudowana jest rozdział na wschód. Ona pochodziła z Polesia. Na pewno tam na wschód właśnie bardzo dużo jeździła. Podróż właśnie w kierunku Pińska-Porochońska na Polesiu jest dość intensywnie przez nią sfotografowana. Są kierunki takie geograficzne, można powiedzieć, ale są też takie rozdziały, które dotyczą letnisk i sanatoriów, które w okresie przedwojennym było bardzo mocno propagowane jako takie miejsce wspaniałe do wypoczynku. I tak jak wspomniałam, każde zdjęcie ma na tyle szczegółowy opis, na ile byłyśmy w stanie dotrzeć do tych informacji. Starałyśmy się wyciągać zawsze jakieś ciekawostki, to znaczy nie jest to podręcznik dotyczący każdego zabytku. Nie chciałyśmy, żeby to był taki do końca przewodnik. Chciałyśmy pokazać właśnie to, co nam samym wydawało się najbardziej fascynujące i co być może też dla Chomantowskiej było ciekawe, kiedy wybierała konkretny obiekt do sfotografowania. Ja na przykład lubię zdjęcia z Katowic, gdzie jest taki budynek nazywany Drapaczem Chmur. Jeden z najwyższych przez wiele lat mieszkalnych budowli w Polsce. I Chomantowska najpierw sfotografowała ten budynek z zewnątrz, później wspięła się na samą górę i zrobiła taką panoramę w każdym kierunku. Z tej pozycji to się wydaje dość banalne, ale prawda jest taka, że te zdjęcia w archiwum były zupełnie rozproszone i nie było opisane w ten sposób, że to są Katowice i widok. Panorama Katowic z Drapacza Chmur. Musiałyśmy dojść do tego, że to jest właśnie widok tego konkretnego miasta i jeszcze w dodatku zrobione z tego budynku. Podobają mi się zdjęcia z Kielc. To chyba było dla mnie takie zaskoczenie. Rzeczywiście Kielce przed wojną były bardzo nowoczesnym miastem i dużo ciekawych zdjęć właśnie z Kielc jest. Bardzo dużo jest też zdjęć z gór, które Chomantowska uwielbiała i jeździła sama na nartach. Ty pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Jest kilka takich zdjęć, na przykład rzeka Czechówka, która została w Lublinie później zasypana, zasklepiona i która w tej chwili jest poprowadzona pod ulicami. A tutaj zdjęcie, kiedy jeszcze ona jest niezasypana i widoczna. Chyba jedno też z moich ulubionych zdjęć. Zamek w Szydłowcu, który jest piękną, wczesnorenesansową budowlą i który ma na tyle okazałą bryłę, że zawsze fotografowany jest od frontu. Natomiast Chomantowska fotografuje jakiś fragment zamurowanego okna i kobietę stojącą w takiej wnęce. Właściwie nie do odszyfrowania, że to jest to miejsce. Ona jednak wybiera naprawdę bardzo zaskakujące ujęcie. album fotografii Zofii Chomentowskiej Polska w podróży, wydany przez Archeologię Fotografii, a także galeria zdjęć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Jeżeli ktoś zajrzy do artykułu z panem Gofrem, to tam odpowiednio podlinkowany przy okazji Zofii Chomentowskiej jest właśnie artykuł, w którym galeria zdjęć, można popodróżować z panią Zofią po tych historycznych już w wielu przypadkach miejscach. Dobrze, teraz przed nami muzyka z roku 2014, płyta artysty ukrywającego się pod pseudonimem Karibu. Can't Do Without You to jest nagranie, które można znaleźć na płycie Our Love Caribou. Artysta, którego płyta w głosowaniu naszych słuchaczy w plebiscycie zajęła miejsce 8. Our Love na miejscu 8, na pierwszym Artur Rojek w kategorii właśnie tej. Teraz przed nami odwiedziny u dobrej znajomej. U dobrej znajomej, ponieważ przechodzimy powoli do takiej kategorii, którą sobie wymyśliliśmy jakiś czas temu i wybieramy kulturystę roku. Tak się zdarzyło, że w ubiegłym roku kulturystką została Monika Wolańska. Przenosimy się teraz daleko, daleko, daleko, gdzie bardzo wieje. Halo, halo? Dzień dobry, witam. Cześć Monika. Monika Wolańska w zeszłym roku zdobyła właśnie miano kulturystki, dyrektorka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Czy coś w ogóle się zmieniło w ciągu tego roku? Czy jakoś Wola Sękowa stała się bardziej rozpoznawalna? Czy Uniwersytet Ludowy dzięki takiemu tytułowi stał się, nie wiem, być może instytucją, która skupia większą ilość ludzi, inicjatyw? No, zdecydowanie tak. Myślę, że dzięki tej promocji, jaką niewątpliwie był tytuł Kulturystki Roku, mamy 100% więcej słuchaczy na pierwszym roku. No, na pewno się na to złożyły też inne czynniki, ale myślę, że gdyby nie to nagłośnienie przez program trzeci i Radiowy Dom Kultury, to nie sądzę, żeby tych ludzi do nas przybyło aż tylu, z czego bardzo się cieszymy i cały czas kombinujemy, jak to zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Monika, powiedz proszę dla tych, którzy być może teraz po raz pierwszy usłyszeli o tym kursie, czy też o tym, czego można się uczyć, na czym tak naprawdę polega bycie studentem? Co się dzieje z tymi, którzy zgłosili się do was i zostają waszymi uczniami? Kto ich uczy i czy to są takie naprawdę wykłady? Na czym polegają te zajęcia? Więc program jest nastawiony na praktyczną naukę rzemiosł różnych. Instruktorami, wykładowcami są mistrzowie, tudzież artyści lokalni, mniej lub bardziej, bo czasami zapraszamy też do współpracy różne osoby z Polski. Główne przedmioty to takie jak ceramika, wiklina, rzeźba w drewnie, haft, koronka, tkactwo, witraż, ale też są inne formy warsztatowe. Jutro na przykład nasi słuchacze będą mieć zajęcia z wire wrappingu. To taka dosyć trudna nazwa. Milczymy, bo nie wiemy, o co chodzi. Bo nie wiemy z tego regionu Polski. To jest materię skręcaną z drutu, łączoną z różnymi kamieniami, metalowymi elementami. Taka można się jeszcze zapisać? Forma metaloplastyki. No to akurat jest dla słuchaczy dwuletniego kursu, ale zapraszam w przyszłym roku, we wrześniu. Patrzę na Agnieszkę i czuję, że w 2 lata może się nauczy. Nie, patrzę na ciebie i myślę, że przydałaby ci się taka zbroja właśnie metaloplastyczna, będąca jednocześnie ozdobą, ale też konstrukcją powstrzymującą cię od brykania. Monika, to w takim razie trzymamy kciuki, będziemy nasłuchiwać. Nie obawiaj się, nie wahaj informować nas o tych rzeczach, które powinny zostać nagłośnione. Nasi kulturyści to są właśnie osoby, które dostają od nas taki zielony bilet, czy też otwarty bilet na to, żeby korzystać z pomocy medium publicznego, jakim jest Polskie Radio, do promowania swoich działań, które są bezcenne, niezależnie od skali i niezależnie od zasięgu. Monika Wolańska, kulturystka Radiowego Domu Kultury 2013. Jeżeli ktoś chce podejrzeć, jak wygląda Monika, może gdzieś tam poszperać na naszym stronie, profilu oczywiście Facebookowym. Taki uśmiech nie zdarza się często. Monika, pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiam również, dziękuję bardzo. Thank you.

Teraz dopiero na to wpadłam. Przecież ewidentnie brakuje nam tutaj na ulicy Myśliwieckiej królikolisa. Jakiegoś dobrego królikolisa albo innego... Lwożyrafy. Lwożyrafy albo sójko czegoś. Przecież ta piękna sójka mieszka w naszym ogrodzie. Musimy o tym pomyśleć. Daniel Rycharski, nasz kulturysta roku 2012, przed Moniką Wolańską zdobył ten honorowy tytuł, a za chwilę poznamy kulturystę roku 2014. 5 nominowanych osób, a właściwie 6 osób, a 5 nominacji. Michał Szlaga, Marta Dzido i Piotr Śliwowski, Julia Kubica, Joanna Bronisławska, Adam Lach. Jednej z tych osób, jednej z tych nominowanych osób przyznaliśmy nasz honorowy tytuł, ale czujemy, że tak naprawdę wyróżniamy ich wszystkich. Reminiscing on our time of innocence when we drank that Hennessy. They don't lamb in venison. Face fucked you in your kitchen. Fucked you like we tussling. Do you fuck your husband? Like a y'all be tussling. Do you wear that muslin? Do you ask some pretty please? Do you cross on hands and knees like you used to do for me? Oh, you such a dirty girl. The world won't let you be yourself. I won't accept nothing else. I be having none of that. You be taking all of this. Pleasure come from punishment. Your threshold astonishing. I think I'm in love again. Found my perfect drug again. Feel better than heroin. You love my alpha arrogance. Too live crew the narrative. Narrative. I put that dick in her mouth all day. She got that dick in her mouth all day. Dick in her mouth all day. She said she one of my, one of my. Dick in her mouth all day. Hey, I gave her that. Dick in her mouth all day. Hey, she play with that. Dick in her mouth all day. Hey, she want that. Dick in her mouth all day. I think I'm in love again. Love again. Here I am, my love. Just like when we first hooked up. Feeling like I'm animal. Feeling like you're edible. Bendable. I've been away. I don't have too much to say. You say, say it anyway. I say, take your shit off. I'm not playing, babe. Little freak. What you are is so unique. Smart and full of filth and joy. You've been with some little boys. Now you're with a grown-up man. One who actually understands. Kid gloves are not on my hands. I will never condescend. Now spread yourself. Smile a bit. Rip the outline of my shit. Oh my god, I love this chick. I'ma put my tongue in this. Into every space I go. Give me everything you am. She said no, you give me first. That was like a day ago. 8 a.m. Still got my dick in the mouth all day. Dick in her mouth all day. She say that. Dick in her mouth all day. She says she one of my, one of my. Dick in her mouth all day. Hey, I gave her that. Dick in her mouth all day. Hey, hey. She play with that. Dick in her mouth all day. Hey, hey. You want that? Dick in her mouth all day. Hey. That's what you want, huh? Well, let me tell you a little story. I had a young player from the hood. Licked my pussy real good. Kept me stuck with lots of wood. Kept my bank account on swole. Sniffed my pussy like a rose. Smoking on dro. Made a porn tape. That nigga is a pro. You ain't know he had a lot of bad bitches in his past. But I was the one who turned that boy into a motherfucking man. His tongue is bumped. And he love for me to ride his face. Front to back. Ripping ass. Pay my bills where I live. Fuck me good. She ain't paying, hit the fucking door. Talking slick, that Memphis shit. I be from that Haven clique. Keep it ratchet, so sweet. All these boys kiss my feet. I be on that queen shit. You better bless my realness. Stick your tongue up in my ass. You better show me who you fucking with. Run, run the juice. Love again. You go lose, I'm gon' win. Let's have an orgy. I'ma share your ass with all my friends. Yeah, ho. He want this clit in his mouth all day. He want this clit in his mouth all day. Yeah, ho. I put my clit in his mouth all day. I got this fool in love again. Yeah, ho. I put my clit in his mouth all day. I put my clit in his mouth all day. Yeah, ho. He want this clit in his mouth all day. Run the Jewel to nagranie zatytułowane Love Again. Wybór Agnieszki Obszańskiej. Wybór serca, wybór z bioder. Jedna z najlepszych dla mnie płyt tego roku. No i cóż, no po prostu. Run the Jewel za nami, a przed nami spotkanie z kulturystą roku 2014. Zrobimy jak zawsze. Przeczytamy nominację, która jednocześnie jest uzasadnieniem werdyktu, a potem panie zakrzykną. Gotowe? Gotowe, tylko zdziwiłam się, że mówisz w liczbie mnogiej, że przeczytamy. Dokładnie. A potem panie zakrzykną, ale czytajcie. To ja? Panie. To my czytamy. Pani my Michała nowieś, czyta. Czytamy. Tytuł w roku 2014. Za nieustającą walkę o pamięć i dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, wyjątkowego miejsca na mapie Polski, nie tylko tej historycznej, za dokumentowanie przemian, nie zawsze tych pozytywnych, za tworzenie poprzez sztukę wyjątkowego archiwum kolebki Solidarności i Wolnej Polski, za to, że wciąż jeszcze wierzy, że jego działalność ma sens. Ten tytuł otrzymuje... Michał Szlaga! Który, o magio, radia, jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam, cześć. A poważnie. Cóż za entuzjazm. Boże, bo tak poważnie nas przywitałeś, że nie wiemy teraz, ja się nie pozbieram. Tak, jestem w szoku z fanfar i z okrzyków. A powiedz jeszcze, gdzie jesteś? Jestem u siebie w mieszkaniu. Przy stoczni. Mieszkam przy Placu Solidarności w Gdańsku. Stocznia Gdańska to jest to miejsce, z którą wiąże się od lat twoja praca. Byłeś mieszkańcem Stoczni Gdańskiej, kiedy tam działała kolonia artystów. Dokumentujesz też znikanie stoczni. W związku z tym kilkakrotnie w tej naszej też nominacji pojawiała się taka gorzko-słodka, taki gorzko-słodki ton, bo z jednej strony działania, które wykonujesz i które doceniamy, ale z drugiej strony są to działania takie trochę skazane lub też do tej pory były skazane na niepowodzenie. Jak ty sam się czujesz z tym takim dualizmem, z tą taką ambiwalencją sytuacji? Wiecie co, ja postanowiłem po prostu nie odpuszczać sobie, więc z jednej strony rzeczywiście ta fascynacja miejscem trwa 12 lat, jakaś próba intensywnej pracy z tematem trwa powiedzmy ostatnich 6-7, a ostatnie 2 lata spędzam na takiej bardzo aktywnej formie, na próbie rozmawiania z ludźmi o tym, co się tutaj wydarza. Jak dostałem nominację od was, to pamiętam, że nagrywaliśmy dzień przed nominacjami rozmowę i tam była taka sytuacja, o której ja powiedziałem, że być może następnego dnia po 2 latach spokoju padnie jakiś budynek. Te budynki od czasu nominacji, czyli jakoś miesiąc kawałkiem, padły 4 i wycięto 1 konstrukcję, czyli z jednej strony jest znowu gorzej niż mogło być kiedykolwiek, z drugiej strony ta nowa fala wyburzeń pobudziła mnóstwo nowych osób, został wygenerowany przez Katarzynę Lewandowską z UMK w Toruniu taki list, petycja skierowany do prezydenta. Podpisał się pod nią szereg osób, między innymi Bazyl Kerski, szef ECS-u, co bardzo cieszy Lech Wałęsa. I odezwał się też prezydent, to znaczy zabrał głos osobiście, więc z jednej strony jest źle i ta masa krytyczna moim zdaniem już jest osiągnięta, ale ciągle jakby te wyburzenia postępują i ciągle nie rozmawiamy o tym, co tu się wydarza, tak jak powinniśmy. No ale z drugiej strony nigdy nie byliśmy dalej i wyżej w takim dotarciu do tych, którzy w tym kraju mają silny głos, więc mamy przynajmniej tyle w tej chwili. I możemy od razu powiedzieć, że możemy pod tą petycją wciąż się podpisywać, no i też dokładnie szykujecie tak. Spotkanie w Gdańsku. Opowiedz trochę o tym. O którym spotkaniu mówisz? Aj, bo chyba jeszcze petycją, ale czy będzie także do tego wydarzenie jakieś, znaczy połączone ze zbieraniem się jakichś ludzi? Jest tak, że tu działa szereg osób, no jest silna grupa, która się nazywa, to jest taka grupa, która się na Facebooku spotkała i to jest nie dla burzenia stoczni, z drugiej strony wszystkie sytuacje obok Instytutu Sztuki Wyspa, który działa samodzielnie, ECS, który się teraz bardziej angażuje niż kiedykolwiek w swojej historii, więc tu powstaje szereg spotkań. No jakby monitorując to wszystko, to tych działań jest sporo z różnej strony, więc jakby o żadnym takim konkretnym spotkaniu nic więcej nie powiem. Michał, skupiamy się na monitorowaniu tej całej sytuacji i cały czas zabieramy głos, przetaczamy się silnie przez lokalne media, więc to jest debata po raz kolejny. I teraz nie tylko lokalne. Michał, trzymamy bardzo mocno kciuki, także za dokumentowanie przez ciebie wciąż Stoczni Gdańskiej, żebyś miał co dokumentować. Trzymamy kciuki za wszystkie przedsięwzięcia kultury staroku. Michał Szlaga był naszym gościem. Cieszymy się czy z tego bardzo. Czy ja mogę jeszcze coś, czy mogę zaprosić ludzi z Gdańska, jeżeli chcieliby jutro o godzinie 13 na ulicy Strajku Dokerów w Nowym Porcie, w oddziale łaźni, w łaźni numer 2. Mamy takie wspólne oprowadzanie po wystawie, której również jestem współautorem, więc gdyby ktoś chciał jutro porozmawiać o stoczni na stoczniowej wystawie, to jutro o godzinie 13 można się spotkać. To powiedz jeszcze, jak ci studia idą? Śmieszny temat. No idą, właśnie w tej chwili wystopowałem znowu z pracą zawodową, odrabiam lekcje, no to jest... Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to jest śmieszna sprawa, bo wróciłem po 11 latach na studia. No kończę, jestem w tej chwili, będę pisał pracę magisterską i postanowiłem tak na dobrą sprawę pisać o stoczni, a kolejny dyplom też zrealizuję, tym razem to będzie rzecz o Solidarności, więc roboty po uszy. Michale, gratulujemy, dziękujemy, że byłeś z nami. Nasz kulturysta za rok 2014 i już na zawsze, Michał Szlaga. I będziemy też do Michała zaglądać. Powiem tylko jeszcze, że Stocznia Gdańska pojawiła się także w Solidarności według kobiet, bo tam jednym z wątków tego filmu jest poszukiwanie przez bohaterki w przestrzeni istniejącej obecnie tych historycznych miejsc, między innymi bramy numer 2, która nie istnieje. Przestrzeń się tak zmieniła, że ci, którzy brali udział w tych ważnych dla historii polskich wydarzeniach, nie mogą się po prostu na terenie Nowej Stoczni odnaleźć. I myślę, że to się tak ładnie wszystko wpisało w artystyczne podejście, czy też ujęcie do zagadnień wykraczających często poza sztukę. A my mamy nadzieję, że uda nam się z Radiowym Domem Kultury w tym roku zajrzeć do stoczni i porozmawiać o tym wszystkim, a także z Michałem. I zapraszamy do nas po dyplom. Zapraszamy serdecznie. Byliśmy kiedyś z Radiowym Domem Kultury w Kolonii Artystów, ale to było bardzo dawno temu. Wiem, bo nie miałam wtedy jeszcze dzieci. Wtedy jeździłaś jeszcze na sankach, a nie na nartach. Tak, wtedy zanosiło się na to, że po prostu Kolonia Artystów będzie tam na zawsze i że tak fantastycznie oddano postprzemysłowe tereny po prostu artystom. Dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury. Było dla nas bardzo specjalne. Za chwilę wyniki plebiscytu pojawią się opisane pięknie przez Michała na naszej stronie polskieradio.pl/3. No i życzymy sobie jeszcze lepszego roku 2015. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Oprzańska. I Michał Nogaś. Za tydzień wracamy w nieco nowej odsłonie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl.